ناخلی پس بعد رینا رسول کو چراولی من پاغمان دی باران دکانو او بعد رینا رسول کو چونی والا راولی من پاغمان دکانی او بعد رینا رسول کو چونی والا چونی جبری علیہ السلام او بعد رینا رسول کو چومن دمونگا گا پرمتا کیل تکارون او بعد رینا رسول کو چغرک المونگا وما کار اللہ او نو اللہ چظلم اکڑے پدائی والی لیکن اودئی فضل نخبر باندی کے ظلمی کہو مثال دعوی کسانو چی یونیوی سوال اللہ نا اولیاء مردگاران کمسر الان کبود پشان تزجولا جی دے اللہ وی نجولا جی انی مثال دے اتخذت بیتا چی جول کرے دے کور و این آوہن البیوتی ایتنان دیر سپدل کورونا لبیت الان کبود خامخا کور دے جولا جی دے مطلب دا دردہ کور دا دیر معمولی او سپد دے دا دیر معمولی او سپد دے داولی اللہ کور دے جولا جی پا مثال کے ذکر کرے دے ذکا آبادی چی کی گیا سو فائدو دے پارا کی گی کل بند وئی چنور لگیا ناری لسوئی سفر والا وئی سفر والا وئی نکل وئی یار جی دباران بچی ما دباران ہو دے گرمی سردائی نبچی ما ناری لکوٹا وئی نکل دے وئی یار جی دشمن محفوظ ما ناری لکلا وئی آری لبرج وئی نو دا کور دے کل بند وئی آبادی کے پارا وہ یار جی سے اوخر ڈٹون راضی ناری لچار دیوالی وئی نو دا کور داد یا خبر ہی مل رہے پوری ٹوکڑے منوار پکے خلا جی ساڑ پکی خبر آبری نو دا شانی دا دشمن کباران نو خبر کی لگی نو دا دشمن نا دا بچاؤ من دے کل کل دا پسی دے دا پور نا لگ آپ لگتا لگی نور پسی چرمخ کئیو لگی نو دل اخوے دیر لیلی اختیور کری دی ادھے دیر لیلی اختیاری اخو اغور پسی رو رسی نو یہ تا پور تا در آرسی دون روان دیونی کی او وی خوری او یا دا جی کی دا دخپل پور کی اختیان جل بن جل جی او آراشی او وی خوری نو نو دا دشمن نا دا بچ کی دو دا پارا دے دیس فائدی دا پارا نو دے نو دا شانی مشرد جی مخلوق لوئی راو رسی جرا مرد شی ناغد لے اس فائدہ نشو اور پولے تو دی سڑی نے نشی بچ پولے چگلی پدری سخترا نشی اس تقریب نے نشی بچ پولے سرنگی چد دولا جی پور اگلا اس فائدہ نشو اور پولے نو دکا شانی دا دے چی مخلوق لوئی راو رسی جرا مرد شی ناغد لے اس فائدہ نشو اور پولے دی آیت لانی تفسیر روح المانی وی پا دی آیت کی اشارہ دا آغا چالا ایت تمت آلہ غیر اللہ عز و جل چاہے اعتماد کرے بغیر دا لانا پا بلچاوان دیا پا اسباب دنیا و دا آخر کی پس دے منقطع دا دخپل مرادنا نظر رسید ان کے مراد تا دے مراد تنشی رسی دے ذکر دے اعتماد کرے پا غیر اللہ وان دی آغا غیر اللہ چغدلا اس کو مفائدہ نشی ورکولے او دا شانی وی ابن عطاوی لیلی منی اعتمد شیئن سو اللہ عز و جل کان حلاکو فی نفس ما اعتمد آلے وی آغا سب چیل اعتمادو کبیر اللہ نب بل جابان میا وی با حلاکت دو ام پا دغس کی چید پہ اعتماد کرے ریا ومن اتخذت سواہو عز و جل ظہیران نقطع على نفسه سبيل العصمة ورد الى حوله وقوته هذا سوء سبيل الله نقول سوء كم داجي وقرده نو تو پخ پل ران ماندی لار دو بچاو اگه پا ران ماندی ختم کرا او اللہ لگو واپس بریشی داگو فی سریو قوت تا او دا یعنی دی ایت لاندی فتح القدیر وی دا شوکانی وی مثال داگا کسانو چی بید اللہ نے نور سو مددگاران نیولی داگای سرمین کئی ای باندی ران سپاری پخ پلو حاجتونو کی بید اللہ نا سواءً کانو من الجمادی او الحیوانی او من الاحیائی او الاموات و من الاحیائی او الاموات برابر خبر دا چی دادو بغیر دا اللہ نا سو مددگار نیولی اگر بوتی یا یو زناوری یا دا دواندو انسانانو نی یا دا مرو انسانانو نی دا شانی دا دی آیت کو مناسبت وین یو شاعر دے ہو دیر نیت پیر دے چلاسی بابا او جوان دے لے اللہ دے جوان کے خیر و برکت واجئی آگا یو کتاب دے آگا فیوز ربانی نائی کیا روائی مگر بی دمی باشی آن کبوت کہ خانہ بسادت بسکی بیوت وی لیدلے ودی آگا جو لاغے چی آگا اندو کور دو چتنو سرے دان لکور جو کرے رے با پور سی دمازوے چی از خارسان نسا دی چی را خانے ایمالان وی دنہ میتا پوز ہوگا چی دو گاٹی او دو خار میں او دیخ پر پور میں جو رو ایمالان جا چی تا دا کور دان لا دا آگا چی آلا کور میں جو کرے رے نوی اغلا لوی چی محکم ترد خویش چی محکم ترد خویش خانہ مصاد مبادہ دی عمری تو عمرش دراز وی اغلا لوی چی دخپل غاننا دخپل غاننا سیوا مضبوطا مضبوط پور مجوڑاوا نبی عمر دد ستاد عمر میں سیوا دس پور مجھو جی سال عمر میں سیوا عمریا اگر خانت قصر قیصر بود دمی مرگ باخس برابر شود وی کستا پور دا قیصر بادشاہ قلاوی دارو بنگلوی نو پا وقت دا مرگ کی باغا نیو تیری کمبر برابری آو دا تیری سر برابری مطلب ہے کہ تدیر دیا ناو بیتا لئی سمنی کہ گر قصر از ضرب ہوا دے عزیز تو اندرونے ستینے سے چیز وی ذکر جی کوئی بنگلستا تو ضرب نجوری عیزت مندہ کچی تبا جنی ناغس شین دیا دے قوم مغل مانت زیبا بیوت گرفت است جائے زفر عنکبوت وہی تو مغل تو بادشاہ اگر خیستہ پورن پاتیشور اور ظفر بادشاہ تو مغل رستن بادشاہ رے وہی داغی ظفر بادشاہ رے اگر جولا جی ہوا اور دی وجنا دگا یو سو میں اشتوان دی اسے تلے ہوا دگا تھا منفیری لگلما نمیراش لارا کی جیم دن جوڑی ورکار بشی ناگر پور باندی چی وردن نکی گی پا دروازن یو کتبه نکلی گا او پاکور باندی برا لکلی دی بیت العنکبوت پل زان دسو وی پل زان لعنکبوت وی داد جولاجی تور دی او چی لرشی ندارو نقشتا دی او ندار پیری مریدیشتا دی ندار نظرانیشتا دی ایس چی نشتا چی لارو خالص یوازی ناس خالص یوازی ناس دی سر سر تور او جلاز مکٹ کی داس ناس لگا بچی ناس دی او بس یو بالا کی دی دی دی گا کینی ولو مون سر تقریباً دوانیمی دری جنتی خبری را سر کری دی یو خوابت خبری نوی او دا دوانیمی دری جنتی کی آقا دک کشان ناس دی بودا سر استنگیر او نکری دی لگرم پسر لگر پا گیر لگر او دک کشان ناس دو نسا بس خبر او لگا داس خبری چی کاش کی چی تک شیر نو خیستا خبری او بس آبالا سو مد کشانی نیولیو او ما این آورتا کیجیو اگر رو خبری نبس کولی او جنین چنگا لارو خبری شروع کنی مای خدای دا سا خبری دا باوری چوکا بیای واد کی چطوال مراد او دیر خیستا خبری اگه کولی و این آوهن البیوتی او یکی نندر سپک اما مدیدو پرون آخام خواه کورد جولاجی ری لو کانو یعلمون کاش ریکوی یقیناً اللہ پوئی جی پارا سوان دی چرا مدد گئی دی سوا دی چرا مدد گئی دی سوا دی اللہ نمیل شیف شی او دا اللہ دورا و حکمت والا دی ادا دی مثالنا چی بیانم گلا لگنا سی خلقو تا انکوئی جی پریوان دی للعالمون مگر عالمان ان اللہ ویمون جی خلقو لبیانو اپوئی جی پی عالمان نبیا دا خلقو دا پار دا بیان فائدہ سشوان نہ خلق بد علماء منی کر خلق بد علماء منی او فائدہ بھائی پتی دخل کو خلق بد علماء تکلیف کئی نو جتنے تکلیف نہ روا دے اللہ شرک رہے نو بس جو اللہ دے خلق لوئی تاسو بہ شرک وئی او علماء بھی پوئی گیا نا علماء اغب خبر کئی امیان اغب منی ولو استاسو امیان کیلی نا اغب چا تقلید کئی گتر اغب بخاری منی ہو قرآن منی اغب نا بخاری نا خبر دے نا قرآن نا خبر دے اغب امی دے اغب لکی تصوی نا اغب منی استا تقلید شرک نا دے اغب ما ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقلید اغا شرک دے دا صاف کل انصاف دے او دا شانی مائل کی کلو کتابون رد کرے نو کلوئی قال امامنا ابن تیمیہ او قال امامنا شیخ الاسلام ابن قیم او قال امامنا الشوکانی الشوکانی دا شویلی او زمانگا امام ابن قیم دا شویلی او زمانگا امام ابن تیمیہ دا شویلی انو تکلیف میں کہی ہے منگا امام صرف سوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور منگا قائد اعظم صرف سوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی صرف اور صرف صرف اور صرف دے جوڑا کرے گا دا سوکھ دی دا خود اب کا داس کو بگڑے دا دے خودم تکلیف پری ہے اور تام تکلیف پری ہے او لوگوں نے نورت ترقی نے مکڑا عیسیٰ علیہ السلام مر دے او تو دجال دا خبر افسانی ہوئی صحیح حدیث کی راغلی دی افسانی بولی کا تکلیف کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آزاد ہے خوف ایمان کو برباد کرو گے دے وہی دا مسکن آج خطا شیری او کتاب نے ڈکڑی دیا دے سے پس روان دے اتخذ الہ ہوا پل خواہش پس روان دے دے جد پل نفس مقلد دے انو خیر دے او جبل دے امام حنیفہ یا دے امام شافعی یا تو ایم میں ہر بھاؤ کی چاہت پسی روان دے ہم جوڑے آگا غلط خلق دے ورتوا حال تنک مالت اولت کی را دیا ناخد رم تو مقلدین انا را دی ذکائی خون دو مسئلہ کی حنفی دو ایم دو مسئلہ کی حنبلی قائل دیا داغی قائل دیا اگر جتو ہے زمانگا امام ویری دیا او محمد بن عبدالعاب ویری دیا بل ویری دیا اگر پخبلوان دی احناف دی پخبلوان دی اگر احناف دی احناف من بلکہ ہم بلیان دی وما یاقلوها انکوئی کی بدیوانی مگر علماء خلق اللہ السماوات والارض پیدا کردی اللہ اسم انور مکہ جن پار کی حق دارشی یقیناً بدی کی خام مخائب رب دے دلیل لے پارد مومنانو قل والا آج وحی کو لشتا تا من الكتاب الكتابنا اپا بندی کو پا مدوانی یقیناً مد مانا کئی بندہ عن الفخشائی دبی آئی دکارنا والمنکر او دناکارا بینانا والا ذکر اللہ اکبر ندے وی زمونگا مزمز ندے زکا جرنو مونگا فخشاو دمنکر نلمنی کی گوا ویتو دمز پا مقصد نی خوا زکا نیمانا شوی کتال از موز مانا در طلا نتبا در فاشاو در منکر نمانی وی ذکر موز کی اللہ سر سوا دیکی دے وی رسو خبریم کی رسو آما انوائی در کنڈی بیا سکو بویا لکنی خو حمتو کا کنا ارز فضان لازم کا زبا دے یو تکی مانا از دا کوم سبحانک اللہم پاکی تعالی اللہ نکر سوا مز دوکو استاد دلدائیو تکے اخیلو نو بچی ما خام را دی نو ترری بتا دا سم را یاد کری نو بل را دی و تبارک اسمو کا برکت والا دی مستا اللہ استادو سر خیر و برکت را دی نو بچ جوڑی چلائیو یو تکے وی ہم اصلا دا چبی ورن کی دی اللہ استادو کی صدار مشتا اللہ بل سو برکت اچول والا نشتا دی رنگی دوچے کی سمرہ خواہی او کدا تا آخری لفظ بالکفار ملحب تاو رسی دیا مجھے داری با سمرہ خون دیا او بس دے شل جگل ایمان میں جوڑا کرے گا یو ٹھکے یو رض کی مشی وے لیا او دے وی یرن دا گران دے گران دے او آئے کہ بندہ دے وی جیو سندرہ ہوا ہے انو تب اولے کتابوں نے ہوئے اولے گاڑی کرے آجی سنی سفید بگیشتے ذکر منگا دفع شاود منکرن نمونی کی دی ولا ذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ اکبر دا دیر لئے اللہ کوئی دیا مراد تنید اللہ کتاب مطلب دا اللہ کتاب دیر لئے واللہ عالم واللہ کوئی دی پاگا سبان دی تسمعون کتاب سکوئی ولا تجادلو او جگام کوئی اہل الكتابی داخل کتاب سارا اللہ دل تھی مگر پاگ طریقے بانی یہ آسن جگہ رکھا آگا چپل دلیل پیش کا آگا چل قرآن بیان کوا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین سورہ حامیم سجی آیت اس مراد ہوا السم اللہ وی ادفع بالتی ہی آسان فیضر لذی بینک و بینہ آلاوت کانہو علی حلیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظن عظیم مدلتم وی الا بالتی مگر پاو طریقی سرا چغل رخضا الا الذین ظلموا منہم مگر آت آسان چی ظالمان جی لدینا تاولید مونگا وائیو مونچ کم مسئلہ کرے گا یا کم دبیدات و رد مو کرے گے میں مون پائے وانی کتاب لکلو موقع ویشات اور علماء دیوبان میں پائے کی مونگا دو دیرش مسائل پل آگا اخیل چاگر علماء دیوبان دو کتابونا افتاوی داوی نڈکی دی دا جگڑا دا دا مبتدین سارا باللتی ہی احسن ودا سی طریقے واندی چدا دے رکھا طریقہ دا یا پرون چی ما رد کو دا سمائے موتا چی او ریگل دا مرو دا سینی دی دا زمین مسلک نرے او بیا میں طول تمام کتابون دا احنابو خیل سیوا دا عرب دا فتاوینا چی اغس دی ہم بلیان دی سیوا دارینا نور طول دا احنابو دا کتابون والی و عبارتونو نو دا سری دا جگڑا دا اہلی کتاب سر پاگا تنکی باندی دی آسانو چگڑے رکھا دا اللہ الذین ظلمو مگر آت آسان کی ظالمان جی رہینا دا غیلو پہل جو نخلاسی گیا دے بوئی دا اہل سنت والجماعت نوی کر بولی رکدائی وئی چی مڑی ناوری نو اے پرون دی دا غفل مقتدا خبران آوری دا چگڑا دا مندہ مقتدا دا مستاس پر اینام او زمینگا حقیقت کیا سوک موتی کے بیت اللہ رحمہ اللہ چاگا سوک آگا چالا بدوئیا او وی چی دا اہل سنت والجماعت کی داخل ندے چی دے وئیا چی مرین آوریا نگویا چی دے حضرات صحابہ کرام اوباسی دا جماعت دا اہل سنت والجماعتنا گویا کی دے حضرات صحابہ کرام اند اہل سنت والجماعتنا اوباسیا ذکا آگئی خون وی چی مرین آوریا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بھی یو پائے دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بل حضرت ابن عباس دیا او یو دا غینا ومنہم الامام او یو دا غینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نو اللہ وی اللہ الذین ظلموا منہم لیکن آکسان چی ظالمان دیا غینا نو دا غینا پیستون خلاسی گئیا آگئی بس اعتراض بکئی او ضرور بکئی نو دیو اجنو دے اعتراض نلی ونے سڑے یری جی وقولو اووائے آمنا ایمان روئے منگا پاکتا چرالے گلشے منگا تا وما او پاکا کتاب باند وانگل ایلیکم اوالے گلشے تا ستا او مددگار دنگا او مددگار ستا ستی او او مددگار دنگا او مددگار ستا ستی او او منگے جلال مسلمون غار کی خودون کیا او منگے جلال مسلمون غار کی خودون کیا وی ولیوی وی دے وی چی گردنگو دیندوان خودے یو دے وی دے کمک لیکن گردنگو دیندوان خودے یو ندے نن یو دے اگر جلال دے وی سرنو شریف جو رہی منگاؤ دینوان خدے میں ہو دے دا کافر ہو دنگا خدے آگئے ہو دے وہ آگئی نمانی ایسا دار وزر جو رہی ہے میں نمتا دیاتی ہوئی منگاؤ دینوان خدے یو ندے نہیں یو دے نو ایلاہنا و ایلاہکم واحدون و نحن له مسلمون و کذالک او درشانی رالی گرندتا کتاب پسار کسان چورکرنگی دا کتاب ایمان راڑی پا دی قرآن کریم ومن هاولائی عدیب دی مکی والا ونم آوسو بلی چیمان راڑی پا دی کتاب انکار نکی پایتون منگوانی مگر کاسر وما کنتا او نویت صداقت دا اللہ دا پیغمبر او نویت چلو فیدتا مخیدین من کتاب انس کتاب او نوی خط کولش جدی کتابی امینی کا پخیل آس بلوانی ایفن پدا وقتی لر تاب المبتیلون خامغا شک بکڑے باطل پرستو چی برزا خودلی کلی دیا زمونگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمی پیغمبر ہوا آمی پیغمبر ہوا یعنی لکل لستری نوزدا خدا پاہو کی صفت دا کمالو بل چاکی دا صفت دا نقصان دے دانا کی شکر دے بی سنت بھی وصر دا پارا پارے ما ننا دا ستا کمکل توب دے نا تا علم کوا او پاہو کی دا صفت دا کمالو چی دا سی آمی پیغمبر تاو گورا او دمرا فصیح او بلیو تاو گورا او دا سی بہتر کتاب لسطول او گورا بل ہوا آیات بینات بلکہ دا دا دا قرآن کریم آیات نہیں ہوا دے پسینو دا کسانو کی چور کرشے اور تائلم انکار نہ کئی پایا تن گوان مگر ظالمان وقالو او آئی گئی لولا انزل علیہ ولی مشیر علی گل پتی پیغمبر وانی مجھے طرف رقل نہ ہوا یا انما الآیات عند اللہ یقیناً مجھے دا اللہ سرلی وإنما ويقينا أنا ذو نذير مبين يرى دركهم كمخكا ولم يقبهم آية نكاد جيجي ريتا أنا منغجيو أنظرنا عليك الكتاب غالق لمن فتاوان الكتاب چلوفتش بريواني يقينا بريك خامخا رحمة دي أو پن دي دفار دقوم جيمان داري هو آية كافر خاص الله جواب من كافر خاص الله پمین زماؤ پمین ساسو کی گوا پوئی گی دا اللہ پاسواننی چیدی پاسمانو کے اوپر مکا کی واللذین آوکسانو چیمان روڑے لے بالباطلے پالے ہو باطلو باندی او کفر کرے باللہ پتوحید دا اللہ واندی دو کسان ان دیدی تاوانیانا او تلوار کئی دیتان پار رابانی ولولا اجل ام مسمان او کچری نوے میتا مقررا لجاہم العذاب نخام خارا غلی روی دیتا عذاب او خام خارا بشریتا دا عذاب ناسا پا دیمان پوئی گیا تلوار کئی دیتان پار رابانی او یقینن جہنم خام خارا جی رکم ان کے دے پکا گروانی فکم و رضوان دی چھ پٹ بکی دی عذاب دا پاس اخپل او دلان دی دا خون پلونا او عبو ای اللہ اسد دی ما سزا دا رسل کی ویتا ویتا سامل کوا نو دے ویا کمسل کوما نو چرت بزم سب کوما نو اللہ ویا یا عبادی اللذین آمن حضر شیر رحمه اللہ و دایاتنا پدی وزن ہوئی اے بندی دانو زما آکسان کی مانے روڑے دے یقین انزم کرما واسیتن فراسدہ فی آیا فابدون پس خاص مالا فابدون پس جلا فریاد عجیبی بارد کوئی مدے وئی چتپ بلدے کی بمرشما بلدے کی بمرشما پردی وطن کی بمرشما او پا پردو خلقو کی بمرشم اللہ وی کل نفس ان ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے مرگ دے او ستا تو خیال دے سی بندہ پردی دے کی مرشی نو پا خلقو سی وام معززی دانا چی پا غی من نسکو کی پای من نسکو کی سپک سلی وی دی سواتیانو کی رلتا یو زنانا مڑاو نو چی خلقو کم خدمت کرد نو داولی دا پار در رضا دا اللہ نو خلق بیدا دا اللہ در رضا دا پار با دی خلق خدمت کئی حضرت شیر رحمه اللہ وی مبتدین با مالا وی مالا یو سڑے مر باشی مر باشی اخلاص باشی دانا سوک بیدا خخولو نی ایمالا وی تار برانا نا چو ایمالا وی تار برانا نا چو وی تار بچوا چھ نو حضرت شیر رحمه اللہ ورطوی یہ ما بھی ہے تار برانا ناچو ہوئی مطلب دا جوان برانا جاڑی جتی روئی دیو ما بھی کہ پوما بھی افوالی برانا روانی نوزم دلشانی دے دائرت اس خات کی ناس دن ہی در کنجیم نشی پریخوئی ابرم نشی کرتے ذکر ناس خود بدعاتو پا مجلس کے دے این جوڑی برا نشی کرتے نر سرے اگر چی خبر کئی نو برا دوری ہے او کم سرے چی اگر چی غلائی نو چی خبر کئی خبر دا چی رہو جا تا انہوں گوری یو خواہ کتلی بلخواہ نو خبر بم کئی یو بلخواہ پا گوری اولی ذکر دا غل لگیا دے خبری کئی ہے آگا سوٹ لگیا دے کی غلا دا دا پسا چن دے وی مال ایوی سوٹ با دے خفولو نی وی مائی دا خلق کی خخی نو دید دیو جی نخام خان خخی جی غریت درد کئی وی بدرن لو بیا بوی کئی جا بدرن لبوی کئی نو بس پریدا سو بنی خخ کیا او تاسو برانا پاران جون نتی روی نو اللہ چی مسئلہ فرقہ انو اگا جنازہ سنگو او خفول سنگو او اس دا وقت سنگو دے واتی رسو لاش را چی سپردن دے زیرے خاک خاکش چنان بخورد کذو مصطفان ماند مبتدین خفشول نم نشانی پاتی نشوا حضر شیر رحمه اللہ آخ اخشوے دے او خو سوبہ درسنو کی ولد آگانی کی او شاگردانو اگئی پا درسنو دنیا روخانہ کڑے دا دنیا روخانہ کڑے دا دائی جردی پوری خانی داوئی دائی وئی دنیاں کی دارانا منگا کڑے دا انورا دنیا ٹھولا تیار دا زمونگا دا اللہ پا ذات تسن چی دارانا زمونگا علماء کڑے دا او انورا گیر چا تیار دا تیار دوں دا شانی خبر را دا شرکیات تیار را دا بدعات تیار را دا رسون و دا رواج تیار را او کرانا کڑی را الحمدللہ شاہد کڑی را دارانا دائی کڑی را او کنورم سے تیلی میلی بلائی دائی رمون نا چلی ردہ کڑی رے دائی رمون نا چلی ردہ کڑی رے او کنینو حضرت شیر رحمه اللہ بھی دا گئی ملال قسم ور گئی جتب دی ترجمی لب پا بان کی نوی ناس اتا دی وین ردہ کڑی نوین دائی لقسم ور گئی تا خودمی ترجمہ ناو رہی اولی تا خودمی ترجمہ ناو رہی شد نا برابر یو رہی برابر یو رہی او مصد و خبری چی دا سبا فائدہ شی او برک جد دا اعتراض مکا پیدا شی دا اعتراض مکا پیدا شی او آیا اللہ پل پیغمبر توی چی یا عبادی اللذین اے بندگان رما کسانو چی مان مروڑے یقین مقدما دفرا پس خاص مال جڑا فریاد آج بھی بار تو کئی ہر یو نہ سکون کے مرگ دے نو من لو دا تو بے وے مرشیا انو تم میلے نا تر جاؤن بیا تو من گتا واپس کولے وشیتا سو زنی بار ملک مرشیا وینن نم بے خام خارو اخام خابر آلو دغل اکلا مرسالا نیو کل پہ انگلینڈ کی ملو نو غلام حیم مولانا سے نیتا پوس کون والے وی کہ دلتا ملو سر حساب نکی گی حساب کتاب نکی گی نو رائے لے کہ چری دلتا نا پاسی او اللہ سر و ملاوی جے جنت تبا بھی نو رائے لے او کنا آلتا حساب کتاب و سر کی گیو دلتا وہ سر نکی گی نو خیر دے خوکنہ آلتا موزر عیساد کی تاب کی گی آلتا نبم پاسی چی مومینی آلتا نبم جنت تلی نبی اصل آر آرہی سل آر آرہی دیو جن آر آرل دا صحیح خبران دا دا صحیح طریقہ ندا والذین آوکسان چی مانی روڑے عمل نیکی دی نیک دیو ای یردائیو کوٹانائی میرا دا دا خواب دا بدری اڈانا کوٹانائی میرا دا پرانا پا دیشی محلہ وی آو کسان چیمائی روئے عمل نیکی نیک نخام خواب زیب ورکم گا رجتا دا جنت نا بالا خانی یو چت بنی سو سو چتو نا بھئی دا جنت نا بھئی جوا دولان دے انو دین نا ہونا میشہ بھئی بھئی کی اصخ دیجر دا ملکہ ان کو آو کسان چی صبر اوکا اللہ دینا کسان جی صبر اپرا فل باندھے رام سپاری نو دے وہی یار دتنی دکانداری دا زمینداری میں دا جیداد میرے او بیان سجر دو قصباب برابر دی نجی بل مل دلاشم نو صبح خرم نا اللہ وی وکائی من دا پتن او دیر دو دن دا سرونا نشبارو لے رام سر رزق پل اللہ رزق پر گئی دی تاو تاسو تم رزق در کئی او دا اللہ دے او ریدن کے اپوا اگا مارد چی اپلی جالی لرازی تپس دے کارد دے بل مرغی دا نو دا دی دکانداری چرتا دا دا دی زمیداری چرتا دا دا دی نور ساسباب دا گزران چرتا دیا کندیشتا دے چاگے وان لڑک کرے دے نا نا حدیث بات کی رازی کتا سبا اللہ وائن توکل اپو حق توکلی ہی لکسرن کی پا اللہ توکل مناسب دے نتاسو لبری دکدار کی دا سی کما یردو کتویر لکسرن کی چمارغانو تردک ورکیا چی تردو خماسن و تروح بطوانا چی خار پاسی نججوری تشیویا او چی مازگر را دی نججوری والاللہ ڈکی کریویا او تکوری نا اگر مر گئی کور کی جالی واچائی ہاتھو تکر کی اگر جالی چولی نو بس اگر زی او سچنگی پی شای راڑی آگا آگا دگل ورکی آخر بچولا زد تو کلر شو سچنگی پی شای پیدا کر ستا بڑفت رشی آگا زی اپا جوڑی دا چلن دی جوڑ کرے پلم زان مرائی او پیندش پاک بچی دی اغای امرایا نداولی اللہ اغلا ورکی کن ایدا تیئے والا اللہ اغزاد دے چاہ مواری وسلم کے رزق دا مخلوقات یو منگک دے یو منگک دے ایو انسان دے بس ایو میگے دے دادری جمواری کئی دین بغیر بل سو جمواری نہ کئی او اللہ رضا کی جرید پرور کئی اللہ یرزقھا اللہ رزق ور کئی دیتا او تاس دم در کئی ادا اللہ دے اوری دن کے اپوا اس دے وئی یردل تخمی خلق بیام قدر احترام کئی خبر بھی مینی خلق می ستابی دے بہر خبرماسو اسو تابی نی نہ اللہ وئی ولائن سالتا ہوں اب جر تپوس کتنا رہینا چچا پی راتری اسمن نوزم کا اوکار کی لگولی دن والا اس کو مئی مخام خا وائی دل وائی بدئی چ اللہ ضلور شاہ بل دے لگے بیان کو اللہ بل خلق مسخر کیا تو گورے نا مارا اس کو مئی ارے مسخر کری دی تال بخلق مسخر کیا فانا یوفکون پسرنگ بندولشی گئی ندی مسلینا دا اللہ بل رزق فراہ کی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لہ اللہ فراہ کی رزق چالے کی خوشی دو بندگان اخبرونا ویقدر لہ او تنگئی دا رزق چالے کی خوشی یقین اللہ پارے وشے بائیں ربوا او بجر تپوسو کتر گئینا چی سوک راورائی دو برنو با حضر شی رحمہ اللہ وی ظلر شا ابر رحمت جوڑ شا وریض رحمت جوڑ شا حضر بل رہو وریدا بل رہو وریدا مطلب دا کم رہی چی ضرورت دیا نزا وریض رحمت باران در رحمت جوڑ شا وریدا حالا باران در رحمتو کا بیانو کل مسئلے توحید وہی پنڈش اور قرآن سے یہ ہوئے کہ تقریر کو آئی کی باران شو وہی چی باران شنو اے اللہ اے اللہ تو دمرا باران لا صبر ور کیا ترہی پوری باران در رحمت دا صبر ور کی ترسو چی ما بیان نہیں کرے پریجو جگم باران رحمت ور انکانا نکی ترسو ما باران رحمت نی ورولے ما بیان نی بس کرے اللہ ترہی باران لصبر ورکی اگر خلق گواو چی وی باران ادرید اخر رشی رحمہ اللہ بیان او چی بس اکر نبیاد آغین اور اس کو اللہ باران کرے دے دیو جن حدیث پاک کی رائے دی بعضی دخلے بندگان درسی دی لو اقسم علی اللہ لعبر رب کہ پا اللہ قسم کی جدا کار بدا سی کی گی نا اللہ غزاد دے چی اللہ پارا قسم کی بری کئی فا آخیہ بہی الارضا پس جن دے کہ اللہ پتی سرد مکہ پس دوچوا لی دینا مخام خواہی بلی چی اللہ نو آیا لائد دہمون دے اللہ بلکی در دیا کدین لائی آقیلون عقل نکی وما ہاذی الحیات الدنیا او نے دا جن دنیا مگر لہو ولائب عبسی دیولوی او یکنن پور دا آخرت لہی الحیوان خام خدا جن دن اصل جن دن خود جن دن دا سدے دا آخرت دے ادیو جن دا اللہ پیغمبر دعا وفتی دا دعا وفتی دا او انسوارولا مہاجرینولے دعا کولا چیارے لگیاو جنگی وما خندق دو پارے جنگی خندق دو پارے خندق کو نفتی دا ہو تیارے کو ندریو طرف لے خندق کو نفتی دا ندا اللہ پیغمبر بھوی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانسوار والمہاجر اللہ جون خود دے مگر جون دا آخرت دے اللہ انسوار والمہاجرین تبخنو کی لو کانو یعلمون کاش دے پوئی گیا فیضار کبو فی الفلکی ضبط کشتی دا توحید کی سورشا او ضبیان کد مسئلی توحید فیضار کبو فی الفلکی فسر کرا چی سوارشی دے پا کشتی کیا بلی اللہ خالص کنگی دے اللہ دا بلنی فلما نجاہم فسر کرا چی خلاسے ورکی اللہ دے ایلال برنچتا اذاہم یشرکون ناسا پدے شرک کیا لیکفرو یہ پار چکو بیما پاگ سبان آتے نا ہم چور کی منگا لیتا ولی مت ادے پار کی فائدہ آخری رہی پندر دے چکو بسی رہی اولا میں آ رہا ہوں آیا دے جبوری آنا مچیو جالنا حرامان اگر دے دے ملکی صورت سرا مناسبت مشروع التم اللہ ویلو بطور شکوا او دلتم اللہ بطور شکوا وی اولا میں آ رہا ہوں آیا دے جبوری آنا مچیو گردو لے منگا حرام آمنان دامن والا او ارولے شی خلق تختولے شی ارولے شی خلق من حولہم جیر چاپی رہ گئینا مطلب رہا جیر چاپی رہ بدم نیرا او دلتا امن دے افضل باتو لی امینون اے پس فعال او باتی لہو باندیا یؤمنون ایمان راڑی گئی و بنعمت اللہ او پنعمت دا اللہ واندی چلا اللہ پیغمبر دے ویا اسلام دے دین اسلام دے یکفرون کفر کئی گئی ومن اظلم او سوک دلوی ظالم ممن دا چانا چی جوائی پا اللہ بنے درو یعنی اثبت درو گئی حق دا ہر کل چرا گئی حق دتا علیہ فدی جہنم اے نشتہ دے پا جہنم کی مسول للکافرین زائر فاتح کی رو دپار دکافر ہوا والذین آوا کسان جاہدو فینا چی کوشش کئی جاہدو فینا چی کوشش کئی فدن زمانگا کی لنا حدی انہم سبولانا خام خام مضبوط بکمونگا دیلا فلا روز دین اخبر باندیا یعنی نور نور توفیق بولد اخبر دین ورکو وان اللہ و یقینن اللہ لما المسلمین خام خا مرگر دا نیکانو دے سورت سورہ عنکبوت دا ممتاز دے پا ذکر قولو دا دی آیت واندی چو والذین جاہدو فینا لنا دی انہم سبولانا فا ان اللہ لما المسلمین پا مقوات سورت کی سورت پاخر کی دا سے ذکر کری دی دا آیت فدی وانی سورت ممتاز دے دا شانی سورت ممتاز دے فب مثال دان کبود وانی چی اتخذت بیتا وین اوہل بیوتی لبیت الان کبود دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر کولو دا تشجیع او دا بہادر ہے پا مطلی دا سورت کی پا والد سورت کی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یغتنون او سورت ممتاز دے پا عادت مستمر دا اللہ پا ازمائش قولو باندی پا مخلوقات اللہ وی ولقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ دغشان سورت ممتاز دے فمجاہدی باندی دخل نفس سارا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفس دے دغشان سورت ممتاز دے پا بیان دا منافقان باندی چکل والا تجلیب رسید لے مجاہل فضمت الناسی کعذاب اللہ دا شانی سورت ممتاز دے پا وینا دستین روبو باندی چیب تبیعو سبیلنا والنحمل خطوایاکم وما هم بحاملین من خطوایاهم من شیئ دا شانی سورت ممتاز دے پا ذکر دا عمر دا حضرت نوح علیہ السلام چی فلب سبیهم الفتنتی اللہ خمسین آما دا شانی سورت ممتاز دے پا بیان دا کافرو چی فما کان جواب قومی ہی الا ان قال لقتلوه او حرقوه فانجاہ اللہ من النار سور انبیاء محتاج دے ان پا دلشن آیت واننی پو مضمون دا دے الفاظ دانی دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم نو آغاز آئی صورت امتیاز دے آغاز دی صورت امتیاز دے دائشانی صورت ممتاز دے پا ذکر دفع آمن له لوت او وقال انی مہاجرنی لا ربی یو دا حضرت نوح علیہ السلام خبر آگا ویمہ دا لوط علیہ السلام خبر آ رہا اور دویم علی ابراہیم علیہ السلام خبر آ رہا داؤ امتیازات دی صورت دا شانی صورت ممتاز دیا پسیفت ذکر کل دا پیغمبر شما کنت تدلو من قبلہ من کتاب دا شانی صورت ممتاز دے پادمی کتابت دا اللہ دا پیغمبر چوالا تخطہ بی امینی کا اذن لرتاب المبدلون واخر دوانا الحمدللہ